ci wexaayu sowu ci waxtu timis, wexaay bi sowu buy weex bu xaaroo ba xonk-xonk ba maase rek, wexaay ba moom bu ko négee waxtu wi gee dana jot lu yàgg nag, te moom wexaay ba moom dana sore ci biir guddi gi, yenn tàng yi sax mën na dem ba sore lool. Kon bu xonk-xonk yi maasee te diggam ak sowu jant bi une heure de temps bu passee rek mu daal di maase, su boobaa mu doy loolu du xaaru weex-weex ya nag, ndax bu ko defee mën na dem ba guddi gi sore. Weex-weex yee nekk fil maghribi ci sowu, nee naa la ñetti maghribi yëpp na ko firee sowu te bañ ko firee timis. Timis waxtu la, sowu côté la. Zaman ak makkaan nag bokkuñu. Fa zalika faduk shafaq googu kat waxtun waxtu la laxaa ñeel timis ila zulusi leyli ba ca surusu guddi. Waxtu gee laa wax de, waxtu la ñeel gee muxtaar ila sulusi leyli ba ci surusu guddi bu jëkk. Surusu guddi nag léeg-léeg daal 10 heures jëm 10 heures demi weer tàng yooyu, weer waxtu yooyu daal lay wa lay doon. Xanaa ëppanteem ak manqueem ma ngi yokk, ma ngi jóge ci léeg-léeg guddi bare, léeg-léeg mu gàtt, léeg-léeg mu gudd. Loolu lépp nag mi ma ñu riiru taxiiraha ci ku na may yéexee julli geegi li soxlin ngir soxla su mu am doon kat aw azrin wala ngànt lu am loo xam ni moo tax. Fi maanaa bu dul loolu daal waxtu bu xasee jot yéexe ko ci lu dul soxla du ngànt, kooku moom doonul lu gën. Wal mu baadaratu gaawe biha ci moom daal bu ngànt amul aw laa moo gën yàll di ko yéexe ngir rénk rek yéexe gi dagan na ndax ci baxtaar mi laa ne déedéet. kooku waxtu yépp ci yam nag. Wala base lu xanaa tisbaar gi nga xam ni dafa tar tar wu tàngoor te loola ci ngànt yi la bokk. Wala base ayit nag an yu axiraha di yéexe julli gee ahlul masaji di waajàkka yi nga xam ni mbooloo yu ndigante dana fa di am ñu ko yaa xa xali lan tuuti ñu xaaru ko li ci maa innaas yi ngir sàkku dajaloog nit ñi, kooku moom ba la base maanaa sopp nañu ko. ku yukrahu danañu sib annahu mu nelaw qablaha la jëkk gee. Xaraamut ndax tàng bi nga ne nelaw dagan na séegun ndax yaa ngi ci biir yaatu yaatu muxtaar, waaye lu ñu sib la ndax dañuy ragal mu indi génnee gee muxtaaram. Wal xadis sib nañu waxtaanit baadaha gannaaw julli gee li xayri soxlin ci lu dul benn soxla du benn ngànt jekki fay waxtaan waxtaani àddina sib nañu ko nag. Gaaw a nelaw yi moo ko gën, ndax Aïcha daana def bu nit ñi di waxtaan gannaaw gee mu naan leen noppal leen seen bindkat yi. Waaye waxuñu koo xam ne la ngay wax loo am importance la de, kuy jàng xam-xam ak kuy wax lu baax di defareek, ku am itteej joo xam ni dafa dikk gangu ak si waxtu woowu nga di ko toppatoog, te moqtadayaat yi yu bare la yiy tax nga xam ne nag kenn sibatul ñàkk nelaw ga, yu bare la su ci dara amee kenn si. Waaye bu dara xewul daal nekk fa nag di waxtaan rek waxtaani àddina di xoole ci lu dul dara moom sib nañu ko. Lu tax ñu sib ko, dañuy ragal ni mën na la xañ faf naa fi lay guddi yoo xam ni boo guddee nelaw tëdd da ngay faf képpërle ba fajar ga. Ñenn ñi sax guddee tëdd gu ëpp mën na tax julli mbooloo fajar raw leen, te su ko defee muy perte bu rëy. Moo tax sib nañu daal loolu. Su ko defee nag li bi bunt di dikk ni ñuy jàngalee nodd ak liqaam ay atteem daal ak i waxtoom nañ ko bëggee fil azaani ci nodd wal iqaama ak liqaam. Wal azaanu nodd waajibun lu war la waru sunna, maanaa sunna mu ëkkada la, jublu wuñu ni fard la. Man boobu mu ëkkada la fil masaajidi ci jàkka yi wal jamaaati ak ci mbooloo yi arratibat yi nga xam ne day saxoo daje toujours ci waxtu wu ne dégg nga. Kon nee nañu bu dul ci biir jàkka sax loolu day mën a ne. Ma jàkka nag moom moom moo doon cosaan ci nodd. su ko defee tam jàkka june ñu sunnaal ko ca jojo jàkka jege yoog jàkka yi kat du tax ñu ni ñaari quartier yi taqaloo jàkka yi nga xam ni ay meter la bu ji nodd déedéet wala yaari jàkka yoo xam ni sax dañoo taqante bay laalante du tee june na am nodd. Suñu tegante ñii dañoo dig waa kër gii ñoo moom suuf bi dégg nga tabaqatu sufla def ci seen jàkka war a nodd ndax mbooloo la ñuy xaar. Ñeneen a moom kër yi ci kaw am jàkka ca kaw di xaar mbooloo dañoo war a nodd. Moom la boroom xam-xam bu mag bi ni azaanu masjidin wa in taqaaraba aw in talaasaqa aw in kaana rtaqaab hada ala hada fa an azaani laaxari laa yugni xaka zarqaani. Azaanu masjidin wa in talaasaqa aw in taqaaraba aw in kaana rtaqa hada ala hada faqad fa'an azaani laaxari laa yugni xaka zar. Muy noddu ab jàkka lu ñu jegeente jegeente wala ñuy laalante wala ñu warante bii nekk ci suuf bee di étage ca kawit nee na noddu jàkka du doy wëlis noddu moroom ma loolu la zarqaani nekk. Fa ama rajulu bu dee waaye nag fi xaasati nafsihi ci jagleg boppam dong seenwul kenn ku mu bokkaaleel kooku su fa in addana su noddee baax na fa xasanu lu rafet la. Ama bu fekkee ci àll nag la ne tey kenn sunnaal nañu ci moom mu nodd ngir xadiisu dégg nga xasa un kilo xadiisu abu xusayfa ba ko yonente bi alayhi salatu wasalaam ida kunta fi ganamika aw baadiyatika fa addanta lissalaati farfa sawtaka binnida fa innahu la yasmacu mada sawti almuaddin insun wala jinnun wala cheyun illa shahida lahu yowma alqiyama. Mu ni ko yow abu xudayfa yow inni araaka tuxibu alganama walbaadiya man gis naa la yow nga nekk ku bëgg tooli àll yi këri àll yi ak jur gi waaye foo nekkatee ca àll ba mbaas ki sa jur ga tey noddal julli yi mu yow dong na nga yëkkati sa baat mu xumb ci nodd na nga xam ni baatu kuy nodd moom bu ko nit déggee wala jinne wala lu mu doon il faut da koy seedeel yowmal qiyama nga moom googu nekkoon ci ashhadu an la ilaha illallah dana ko seedeel fakk na mu borom. Kon loolu santaane bi yonen doy na ci sunna waaye nag bu nekkul ca jàkk ci àll xanaa nekk kër gi te xaaruwul kenn ku mu bokkal mais bu noddee ayit rafet na waaye bu noddulit fala xaraja wala yuaddanu deeful nodd li salaatu ñeel jenn julli qabla waqtiha la jiitu waxtoom illa subha lu dul suba day fala baasa maanaa des na sob an yuaddana laha ñu noddal ko ci sudusil axiir ci sudus ba mujj mina leyli ci guddi maanaa ci heure weer 5 heures de matin daal ci sunu réew yi wal adaanu nodd nag lii mooy ay alphasam allahu akbar allahu akbar kooku moo di yàlla ku màgg la nee ñu jubluwuñ ci yàlla ku moo gën a màgg ndax yàlla bo màggaayam ji bo kenn fekku ko ca mu di ko bokk yow ba ñu naan yàlla de moo ëppale ci màgg gi kon yàlla moo tax mu ni allahu akbaru akbaru baada allahu maanaahu kabir id la ishtiraaka fihi li mawlaana shahir ashhadu an laa ilaha illa allah seede naa ni amul kuñ war jaamu ku dul yàlla ashhadu anna muhammadan rasulullah seede naa ni muhammad day ku yàlla yónni ci biddee fi pour gindi ashhadu summa turajiu gannaaw nga del nga del toonte bi arfaa ci baat bu gën a kawe min sawtika awala marra ci sa baat bu woon ci yoonu jëf fa tukariru nga baamtuwaat ashhadu ya tashahud ba fa taqulu nga ne ashhadu an laa ilaha illa ashhadu ba muy nga daal di ni xaya ala alsalaati lagg si leen ci julli ji ñaari yoon xaya ala alfalaaxi lagg si leen ci ngañaay li ñaari yoon fa in kunta bu fekkee yaa ngi nekk fii ni daa is subhi ci wooteb suba bi nag zitta nga yokka huna fi ngani as-salatu khairum minan nawm julli mo gën nelaw julli mo gën nelaw mo ana nelaw mbax gu mu am nak donte amna man na jarim waye gan baxa ca ne bu for bañu diko nawleen teelek julli ba nan julli day mo gën nak julli du nawle nelaw jegeenté wu koku lan la nan set hikma bi hikma bu reey ngi ci aali na nga xamni nit su fekkone ay moromam da fay liggey di sabablu luñu defé seeni wajibati adina deug momit mom mo ñoma yam ci lolu waye ñak ité mak manki xelam tax mu daldi lal seeram tedd ci luddul dara waye fekk ko fa nawle yaangi karkari mom mu tedd rek waye fekk ko ni niko diw mona fagu alal jo fayesay ki de mo gën togaay de wa koka dafa ko yedd di wone ni ko ko ñett xel danaka do nit xamé woni liggey mo gën tok ba man mala wara yetay dila xam mo na liggey gën tok waji day rus sax day dal di xam ni dal ndi ay waji man mi mos dana tolok ñu dima xamal lolu nan na liggey mo gën ni xam di na setal lolu bu kallaf mi nga xam ni ab julit la ñuy julli muy nelaw su déggee ñu ni ko julli de moo gën nelaw dafa war ni fër tëb daila xam xanaa du man lañu jekk di wax lii loolu kon fekk maa ngi si boo xam ni nde way laa nelaw yu wu rëy wu ni koy naan jullee ko gën jegewu ko as-salatu khayru min an-nawm wa la taqul bul wax dhalika loolu as-salatu khayru min an-nawm fi ghayri an-nida'i saq ci lu dul waatu suba ndax ci aada tan waxtu yi ñuy noddal suba ci aada moo daan fekk lu bari ci doomu aadama ñu ah wal iqamatu iqam witrun tolal la moom baat yi nga doon wax ci nodd mooma waaye doo ko wax ñaari yoon nga ni allahu akbar allahu akbar waaye nag allahu akbar bu ci ne nag ñaar lañu koy wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة مي بن يون في مذهب مالك بي ام مذاهب يمين يغا خاني نيار يون لاي دون صحنا في سنه الله اكبر لا اله الا الله باب صفة العمل لي موي بنتو ملو جف في الصلاة في جولي المفروضة في ني فرتال go leram ak xamni ay xalé lay talib ukule mu def buntu bi mu melna benen façon mu tadrib lolou dakoy def manam dana ko fi dana ko wax ni ñuy defé julli juroom ba mu ag teet dana dem ba yag mu andeti benen buntu bu melna tadrib xam nga bu demé ba ci cata bori cata téré ba dana fa andéti buntu bo xamni dafa fay détaay nangam farata la nangam farata la top diiné ji nangam sunna la nangam sunna la te fekk yoy yépp takrar la ndé waxon na len ci séni buntu waaw ndax di comme kuy tadrib ay xalé té am wa ma yattasilu biha ak lay jokk ci farata min nawafil ci ay nafila wa sunani ak ay sunna muni kon wal ihram harmal fi salati fi julli ni la niñ koy defé an taqula moy nga wax ni allahu akbar wala yujisi uddu doy kat ghayru hadhihi al kalimati ludul bat bi moy doy ndax ta'abbud la luñu santane ñu jamo ko nonu yalla laaju ñu kenn nga dik ni abad bi waaw mok nangam ben la konit suma ne ar rahmanu a'zamu ben lañu kon ndax lolot moy yalla mo gëna mag min la adu non lafu di ci bopam dañu la ko sante niñu la sante julli gi de kon sañu lo ko wéccé dere motax mu ne waray jisi uddu doy khayru hadhihi al-kalima wa tarfa'u tinga yekati yaday ka sal ñaari loxo ci walu ciofel hadhibu mankibayka ba mu dendak sa ñaari mbag xam nga da nga jang ci yeneeni téré ñuy jangale hadhibu udunayka ba mu tolok sa ñaari nopp nga defé yaari wax yu bokul la ben lay yow so yekati sa ñaari loxo ñu jëm kaw di nodd so xolé premier tenk bi ngi tolok sa mbag nga set baram yi ngi tolok say nopp ci ben loxo bi kon mbir misalu taqrib la rek summa taqra'u top nga jang alquran fa in kunta bu fekke yaangi nek ci subhi ci julik suba nak qara'ta nga jang jahran ci biral bi umul quran ci fatiha day alquran la tastaftih bul ubiko bi bismillahir rahmanir rahim ndax hadithu abu hurayra ba bamu waxe ni julli na ci gannaaw yone nak abu bakkar ak umar ndenga djeg gisuma len ni ubbi ko bismillahir rahmanir rahim denga amna ñeneen ño xamni japp nañu ci ubbi ko bismillahir rahmanir rahim ci yeneeni dalail amna ci ñen ño xamni yobbu nañu ko ba ci turuqu riwayatil qur'an nga xamni ku melna imam shafi mom japp nañu bismillahir rahmanir rahim aya la bu bok ci fatiha ku ko bayyi sa julli mun ta bax mom dakoy def dakoy biral ni muy birale amma aymatul arba' nak mom rek moko ci biral ñepp koy andi ku dul malik waye mom dong ko ci biral abu hanifa ak imam ahmad ñoom dañ koy wax ndang doora biral alhamdulillah ko mom rek moko ci biral malik mom duko andi sirran wala jahran لانه عنده ليست ايه من القران من الفاتحه دي ولا من القران الا ما في النمل من قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ننا بسم الله الرحمن بك النمل رك مو بوك القران نون لاكو مالك جي سوكو دافي ام ني فقاو ني دال دا فا وار كو نيك روايه باغا جانغي بوب كيغا خامني قراءه النافع مودي قراءه ام mu bañ ko def comme malik ki nga xamni qira'atu bi xamni qira'a bu melni qira'atu ibn kathir bi nga xamni moy qari'u makkata nga xamni bismillahir rahmanir rahim aya la ci qira'am ma suboba mu diko def shafi'i makka na dekkon mok yaayam fa la juddo fa la jange alquran mo xal metti nako bopam neena yaayam da doon ngirim te yaayam nek faqira bu amul lumu faye serigne ni jangale alquran lumu faye wer neena way sa fi yalla mayon ko mu nek zakiyyu dhahni jiddan ayatu min ayati llahi fi dhaka naka mu nek ci daara ja tuti yalla yewul ko yew go xamni neena sama yaay mujju faf d'accord ak serigne ba bañate forte lumu koy jox te bu serigne ba joge ma remplacer ko ci xale yi beugou dik lolu la safi doon jange alquran ci ngonen ci makka anam gogou kon safi bismillahir rahmanir rahim aya la ci fatiha ju bok ci mom motax mom dakoy biral ni muy biral fatiha lepp ama detaay ba ca nek ci ay yenen wax nak ma ngi ci bir tere fuqahaawi mazhab malik bi ñanti wax nga ca du deug bi nga xani modi waxu malik bi nga xani mo gëna siw ci wax yépp moy sib nañ ko ci farata amna bi nga ci xamni netti nañ ko malik neena la basa bihi jaiz amna bi nga xamni netti nañ ko ibn nafi neena wajib la dañ ko war def ken waru ko bayyi am bi nga xani man doob la kon mom mbir ya ngo bi ci gëna tasaro ci bir adina nak moy karaham ci julik farata fi umul qur'ani wala fi surati du'a'i ci sar wa itam lati du ko waxi ci sar lati wa khani ba'daha ma ngi nek ci ganaw fatiha ndax waxu wutek shafi bismillahir rahmanir rahim fi mom nim ko ji ci ayra ci fatiha ayra ci bop saru ne fa idha qulta sunna wala dallin fa qulna nga waxni amin in kunta wahdaka ndem yow don nak sa julli aw khalfa imam ba mamum nga yangi ci ganaw imam imam wax wala dalin nga deg ni wala amin soko degul nak bul bak aminu ci wala dalin imam ti degoko li alla tuqi'aha fi ghayri mawdi'iha bo tun fa dugal fa amin fudul plasam rubbama sadafta ayata azab fala yunasibu amin man nga tambe ak ay jo xani affaire mbugal la don lay jang te kon dotu nandon tek sa wax di nga nan fa amin so dige wala dalin ci gna amin imam gani wa tukhfiha te nga soufel ko nak amay ko xumbal ni ngeen gis wala taqulha tasufel jet lu saxna ci riwayat sunna kay kana sallallahu alayhi wasallam idha qala amin qala an-nas amin hatta inna lil masjid raja wala yaqulha duko wax al imam amin liman fima jahara bi ci lamuy diral duko ci wax ci mazhab wa yaqulha danako wax mom liman fima asra fi ci njang yamu yelu wa wa fi qawlihi nek na ci waxu imam iyaha amin joje fi bahri ci biral gi nek na ci ikhtilafun ak wute ndaxam d'accord riwaya nañu biraluk imam moy riwaya bobu ñu ni suko imam waxe nit ñi dañ daan wax amin ci jamono bu jekk ba jakka ji am riir bu reuy summa taqra'u nga jang gana fatiha suratan sar min tiwal al mufassal yubok ci way guddi mufassal luy maana mufassal fassala taqat lena fassala rek fassala taq lena dara muy yar yon wa fassalahu taqat lenako def nako ay dogit taqli fi kon fa'ala li taksir kon mufassal lan mo tax alquran am ci fiñu wax mufassal nga xamni alquran genn buum la go xamni fassalam moy bismillahir rahmanir rahim amma suratu sar sangam nangam lolu bokul ci alquran bokul ci riwaya jang alquran yep gannaaw gi lañ ko ci def diko bind ci masahifi waye li nga xani mom mo da nek ci masahifi bu sar wi jexé bismillahir rahmanir rahim rang lañu fay bind daldi bind sar wa ci de sisele ci suko defé bismillahir rahmanir rahim comme dafa bare luñ ko fasalé mo fi ci gëna jégeentey fasalé moy mufassal mana borom sar yu gatt gattani mana kon li tamlé hujurat ban nasi mo tuddu mufassal ndax fofu alquran mo ci gëna jégeenté ay bismillahir rahmanir rahim ay sar yu gatt no gëna wacc muy gëna gatt waye kat wayin kana bu né sar wi ngay jullé suba at wala gëna gudd min zalika ci mufassal niki suratu maryam wala dem ci ciaru kaw bi sax fa hasanun lu rafet la nit ci sartam nak bi qadri taghlisi ci kam telayu mermer telayu subasi ba nga xani dal nagu ngani lo gudal dal muxtaru subasi mom bala ag julli gi ag mu def lenen lo upp importance nit manam budé yow dong defal na la nexé so nek ci jamaa mahsurin nga xam seen bëgg ak seen man way di julli gu gudd nun dal man nan ko boba man nga ko dara neeku ci fe gene wo ko muxtar laadu lolou liñu la sant moy gattalal julli gi ndax baye xel ñi ci sa gannaaw ci jakkay public jo xani ñi dik di julli do leen mëna xam mbolo ku dik day julli ci sa gannaaw mo ni mawridu hadith ba man amma bin nasi falyukhaffif fa inna wara'ahu ad-da'ifa والسقيمة وذا الحاجة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن وراءه الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة لولكم موي لنورا أم سكو دفيس بو دفيسار وقد مفصل تي وقت ينكو ورساني بطي رفتنا وتجهروا قبير لنك bi qira'atiha ci jangu julik suba fa iza tamat sumati as-suratu saru kabarta nga kabar fil hitatika kabar banak na nek ci sa bir sipiku gi gay wacc li ruko ay jëm ci ruko and ak mom allahu akbar deug way bul def lele lo xam lele ñeñ ñi def ko nga gis mu daldi seug rek joge ci taxaway jang su deme ba japp ay loxom ci wom bi daldi allahu akbar ben nonu rafetewul non دفع عندك شروع في الأفعال تكبير عندك شروع إلا في القيام من اثنتين لدول سو جوغي سي تاي ديغ سي نياار راك داي دانيو بوغ فبعد الاستقلال سو ديمي با تخاو جوب خوتي nga دورا واخ الله اكبر فودول فوف nga ni الله اكبر كوكو ديغ سا خامني ياغي سج ku ko deg xamni yaangi ci fatu makki na nga tek bu baax ya day ko sa ñaari loxo mi rukbati ke ci sa ñaari woom wutu sawi geyamale zahraka sa gannaaw mustawiyan muy aji masse boy ru ko ah ndax neti lañu ni kana sallallahu alayhi wasallam yusawi dhahrahu fi ssalati hatta law wudi'a alayhi kuz ma'in lam yuraq yonentou bi alayhi salatu wassalam da dan masale gannaawum buy julli mu melni tabal so ci dijon fot ndox ci gannaawum fek mu ruko du tour ndax masse gannaaw nonu lañu soperu ko wala tarfa'u du yakati ra'saka sa bop diko tenal mu gëna kawé sa gannaaw wala tutatihu do ko jot mu jëm suuf ah kon dang koy masale rek benne wotu jafi na nga sorel di dab ay ke ci sa ñaari preuve tank gor nga sa ñaari preuve nang ko sorel am jan bay ko li sa ñaari wet bu ko ci taf dem gor nga lan wax budey jigen taf ko ci wa ta'taqidu te nga fas al khudwa tarahlu bi zalika ci lolu seug yeeg yeungatu yeb na nga fas ni da ngay tarahlu comme ajaroma ne julli lu ci jef de nga tarahlu jambe lu ci wax magalu borom be nena nga fas ni dang koy def biru koika wa sujudi ki ak sujud yep ak tarahlu wala tad'u do ñaan fi ruku'ika ci say ruku' li qawlihi alayhi salatu wa salam amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma sujudu fad'u fihi bima ahbabtum faqaminun an yustajaba lakum dafa ni ruku' mom magal len ci borom waxal rek subhana rabbiyal azim tud len fa batu azma yalla subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana ruko nak lo bëgg ñaan ko fa ci lu dagan sopp nañ ko sax yellona mos ñu nangul leen dem ci mana sujjot mo dem ci sujjot nga ko ñaané yellu nañu nangu ko ndax dafa ni aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa as-sajid fi jamm gi gëna jëgé boromam moy fekk mu nekk ci sujjot kon fofu lañu gëna yaakaaré ijabatu do subhanallahi wa bihamdi ma ngi jombalé yalla lu yellul ci mom kanisbatul kuffar al-walada ilayhi lolou jombale na yalla lu demé non wa shari wa bihamdihi fek mangi lambo diko geureuf diko son walaysa fi dhalika nekul ci wax joju nga koy wax ka tawqit qawlin limite ak wax tawqit fi djublu ci tan mana limite amul limite dal duñu lani boko waxul yett yon du doy wala dedet amna ñu ni ndaxam nak ñett moy li ci gëna neew moy aqallul kamal dal moy ñet waye neñu limité wuñu ko da wala had amul dayo yit fi lubti ci sax ga duñu la ni na nga fi segg lu mat minute wala lu ko manki wala lu ko suma tarfa'u top nga waye dal li am dal fala bu da wala budda an yatma inna mafasiluka de nga wa tadhhab harakatuka al-intiqaliyya se yëngatu yi nga doon yëngatu pour déplacement bu ne day awara yëngatu lolu dal ponk bo meuna ne fexel ni rim ba lola ni deg ba yengotu lolu moy li gëna neew mom suma tarfa'u ra'saka gannaaw ga nga yëkëti sa bop wa anta tafek bi ngay sigi qa'ilun nga nek koy wax ni sami'a Allahu liman hamida wa wi wa hal mana na nga yëkëti sa bop ci tang bi nga nan sami'a Allahu liman hamida nga daan def ci kabar yega yëk jug ci yëk sege ko ko di ngay sigi sami'a Allahu liman hamida sigi aleko suma taqra taqulu top nga wax ni allahumma rabbana ya sunu borom de nga walaka ñal na la de alhamdu chan lolu in kunta so neke wahdaka di yow dong nga ni rabbana walaka alhamdu du deug wala yaquluha du ko wax nak al-imamu imam wala yaqulu du xit mamu momit sami'a allah liman hamida wa yaqulu day waxni allahumma rabbana wa lakal hamd kon kenn ak julem yar yep mo koy waxal bokkum du do kon yow kon so ne sami'a allahu liman hamida yow kenn waxal sa rabbana wa lakal hamd ki sunna la ki man do la te kenn yoralu lako kon yoral len sa bop wa tastawi te ga yamale nga yamo qa'iman di aji taxaw mutma'innan di aji dal mutarassilan di aji teylu ci say lintiqalat bañ di julli nan gërëb gërëb melni gëlem guy yes du forcer ko bu jekki jekki di turup su dañu bëgg nga sipti ku ndang mutarassilan thumma hatta tawi ba nga rot sajidan di aji sujud la tajlis bul tok ci digeenti ba doora sujud. Tahwi top nga rot saaji dal di sujud nga sigé won ci taxaway sami Allahu liman hamid nga dal di rot ci sujud la tajlis bul tok ci digënté bobu huma tasjudu top nga sujud wa tukabbiru te ngay kabar nak fin hitatike ci bir sipiku gi nga sipiku le sujudi jëm ci sujud ba nonu ngay def bul dem ba skep sa door di wax Allahu akbar so si jotiya fatu makina nga tek bu bax jebhata ko seje wa anfaka aksabaka min al ard ci suuf soxla wul nak riga rig ba muy soje di marke fi'lal mura'in muy marke melni ki ndax amna ñuy gis tale non seen je ñi fi xaba def ci dar bo xane lolu min taswilati shaytan ko gis ni ki day julli kat la nonu suko defee lolou mom luñu bañ mana jublu ko day luñu bañ la motaxit beguñu ku koy xiral ndax limuy marti watubashiru te ngay laalale dika fayke ci sa ñaari tenqi al arda suuf manam bañal lal sa digeenti tenqi kanam gi mom ligan moy ñu laal suuf moy mubasharatu batu mubashara ci kesson modi ñaashi ñaari basharatay ñaari basharatay yi basar yu doom adam ñu lalante ñaari deri doom adam yu lalante dara doxul seen digeent bashar moy deru yaramu doom adam basharahu ci kesson moy lalante na ak mom bashar bil bashar ñu jëfandiko ko ci yep yaar yu dara doxul seen digeente ñu ni mubashara ngo donte duñu yarami doom adam su ko dehe basse tan nga nek ko talal yadayka sa ñaari loxo mustawiyati ñu yam kep ila al qiblati jam qibla ñaari chat yi jam qibla tajaluhuma nga def ñaari loxo yoyu hazwa uzunayka mu tolok sa ñaari nop aw duna zalika ba mu manke sa ñaari nop ci kawe ay wa kullu zalika kep ci yar yoyu len wasi'un lu dagan la ayra annaka nudul ni yow nak dal la taftarishu bul lal fi suf zira'ika shayari qazab fi al ard ci suf ndax lolu day dal di bok ci melo yi yonnatu bi alayhi salatu wassalam tere dilim hay'atu al haywanat mo diko dilen limat par ben di ñaawalal julit buy julli muy nirok haywan mudi ca wax iltifatun kaltifati sa'lab waftirashun kaftirashil kalb wa naqrin kanaqrib lghurab wa nak wala kanaqrid dik yadamanun haywani wala tadum bul taf'adu dayka sa ñaari purak ila jambayka ci sa ñaari wet yow mi gor walakin tujannihu da ngay jengal bihima ci ñaari progi tajnihan jengal wasatan guddig doom mu sore mana ñaari cioncho yi dal nga jengal len tu gu yam rek mu baña taxu ci say wet watakunu tanek rijlaka sa ñaari tankit fi sujudika ci sa waxtu sujud mu nek ñu nek qa'imataini di ñaari way taxaw testani jamkaw wa butunu ibhamayhima te ay biri ñaari barami deeya ila al ard kep ci suuf wa taqulu te ngay wax in shaita bula nexe nak ndax mbir mi donul ni ben riwaya kesse nga saña wax bo waye bula nexe nga ni fi sujooti ke ci sa sujoot nga ni subhanaka rabbi yow sama borom subhanaka moy jombale na la lu yallul ci yow sifat yi nga xamni kuffari ak mushrikeen nangou nañ ko saxalal yalla yow nga ni yalla yoy sifa jomb na la ka shariki wal walad subhanaka jombalena la lu yelut ci yow rabbi yow sama borom zalamtu nafsi toñna sama bop wa amiltu su'an te defna et lu bon waghfir li kon yalna nga ma bal aw ghayra zalika wala ludul lol gani subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ba gani rek subhana rabbiyal a'la duna wa bihamdihi in shi'ta bula nexe rek wa tad'u te nga jaan fi sujoodi ci sujood in shi'ta batay bula nexe luñu sopp la nak lika ala qawli alayhi salatu wassalam amar ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujoodu fad'u fihi bima ahbabtum faqaminun an yujaba an yustajaba lakum wal amru min ash-shari'i fi qawlihi fad'u fihi aqalluhu an-nadb وقد يرد نعم للإباحة على حد قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا صيغة أمر وهو للاستحباب معنى للإباحة لا للوجوب ولا للاستحباب معنى عندما يوخد فاتني في اليوم ده dama koy faté rek de nekone lu mo wax firi dafa ni rek watad on nga ñaan fi sujoodi ci sujoot insha tabula nexé mani insha tabula nexé ji yamalewul ni def gi ak ñaari def gi dafa yam kep dedet sop nañu nga def ko kay bu fekkon dafa ni wad'u ñaanal fi sujoodi kon bu demet yow daga xamni lu mu gatt gatt ñaan ci sujoot la tax ñu dila ko sant sop nañ ko waye mom dafa netti mune watad on daga ñaan fi sujoodi ci sujoot bi insha ta bula nexe manit bana sop nañ ko nak ndaxte dafa waxon ni ruko nañu fa sujoot nañu fa magal borom amma sujoot fad'u fihi bima ahbabtum ñaan leen ci lu ngeen sop batu fad'u nak siqatu amrin santane la santane nak bu joge ci shari' moy ki teural sharia ben ngani yalla ba yonent yalla ci amal gi yonent la ci jotali gi kon shari' buñ ko waxe rek yalla ba yonent ki teural sharia su ko defé ciosanul santane bu joge ci shari' nak wujub mo ci don ciosan dana don nadbu lu bare bu fekke xamnañu ci yenen anam ni kat nak wujub amul warul am fi ma waqt yaji'u lil ibaha niki wa fa idha halaltum fastadu man nadik pour xamene rek mom daganna boko defé dara newul so deful dar newul niki fa idha halaltum fastadu ngeen joge ci aji dem len rabbi wa rabb wajib la ci ku joge ci aj dedet man doob la ku joge ci aj dedet numu don nak mana comme dañ ko téré won bi nga né ci ajgi légui ñun la bu jéxé nak demal rabbi mana bu jéxé nak so bëggé dara netu ci loolu ak la loolu lay amru lil ibaha muni nak walaysa li tuli zalika ñalul yagguk loolu dir bi nga nek di sabak di ñaan di ki yoyu ñaanu ko waqtu wuñu naan du ko manke wa ak waqtu di yagay sujood wa aqalluhu lu ci gëna tuti lo xaan su manke julli gi du baax moy an tatma inna budale mafasiluka saytan ko mana ciiri ndax intiqalatu salat toxo toxo bi ngay joge ci fi di def le day waral yëngatu yaram bi lepp yëngatu gogu nak fo ag la ci gëna neew xaru fa ba yëngatu yoyu amatul ci yaram yu reposé ni tek motax julli balay baax fokk mu tey aslaf yexaslaf tuti amna gaaw gu bu ko gaawé fokk tuma neena yi du mëna am ci koñ ruq bu ne mutamakkinan ngay aji saxal bu baax sa reposé summa tarfa'u top nga yëkëti ra'saka sa bop bi takbiri andak di wax allahu akbar fatajlisu nga diju fatahni nga lem rijlaka lisrar sa tanku chamoñ fi julusika ci sa tok bayna sajdataini ci digante ñaari sujudi lalem sa tanku chamoy watan siba te nga samp alyumna tanku nday jor samp gi moy na testen bi jëm ko baram bi dey bi kep fusu wabutunu ibham asabi'iha tibiru barami tanku nday jor ilal ardi jëm ci suuf kep ci suuf lolou nak amna ñoñ seen ciiri yaram da fay melli wala di wax gank manam ciir yi dedul noy fo bëgg lem jëm mu neex amna ño xani togin woowu man na metti seen tank duñu ko man waye nak soko mënul wala sa tank tam ko ba dalay metti ga man nga ko jengal ndank rek wa tarfa'u tinga yekati yadayka sayari loxo anil ardi mu joge ci suuf ba ngay sujjot so si ge yekati ko mu joge ci suuf nga tek ko alar ko batay ke ci sa ñaari woom lolou moy melaw sujjot bu jekk bi summa tasjudu saniyata top nga sujjot sujjotu ñaarel nan kama fa'alta kom li nga defi won awwalan bu jekk nu gatalé ko wax ji kon du ñu ca delu summa taqumu top nga jog pare nga ci ñaari sujjot ci rakka iminal ardi joge ci suuf kama anta li nga nekké won nga joge nona mu'tamidan ngay sukkandiku ala yadayka ci sa ñaari loxo fil ard joge nonu nonu yenn melo la wo xani yenn fuqaha wi mom lañu sop te wa mazhabi ki ñom lay netalel wax ñomit nonu moy liñu sop ci jogin amnañu sop safan ba de nga ni sempet say loxo jëk jog fi suuf say wo mujjifa nga jekki jekki ni sempet taxaw denga nonu nak momitam dalilam dafa dik ci hadisi waye ciosan ba nya nga wuté ci nañu firé ciosan ba hadis bi moy ciosan moy ni la yabrukanna ahadukum kama yabrukul ba'ir ab hadis sahih dik na ci denga bulughul maram fi ahadisi al-ahkam la yabrukanna ahadukum kama yabrukul ba'ir lolou nak riwaya ayu ca tegni wali yada yadayhi thumma rukbatayhi la yabrukanna ahadukum kama yabrukul ba'ir aywa kenn ci yeen bu mudi budé julli di sujoti bu mu dem di yes ni geleem di yesé ba nga ni bu mu gor ni geleem di goré nan la geleem di yesé ba nan la geleem di goré da nan groupe suk tanki kanam yi tanku kanam la wolof di wax du wax ay ñaari loxo de nga ndigla fete ca kaw mu doora ag suuf buy jogit safanu lol ndigla day jekka jog dem ca kaw tanki ya mujj fi suuf ñini la yabrukanna ahadukum kama yabrukul ba'ir hadith bi day bañ sa muqaddim sa njeel beenu jëm jekk fi suuf ni nga xamni geleem genn walu gi jëm kanam moy jëk ci suuf ga ci gëna mujj mune loolu lay téré kon genn walu gi fété gënaaw na jëk ag suuf sukkal bo dé su jëti doora andi li fété kanam ñoñu ñu firé ko nonu ñu ni dédét la yabrukanna ahadukum kama yabrukul ba'ir dañu bañ nga ni groupe suk doora su jëot ndax gëlem nonu lay def kon dañu bëgg kay nga dal di sëgg nonu ba say loxo tege fi suuf ngay lolu ku nek na nga ko dege am ñu daarele cheikh ñoñu daarele seen wax ni dafa ca tek ni li yadana tek yadayhi thumma rukbatayhi ña ca dess ni leen deet ni leen lolu zaidatun min ar-rawi li tafsiri ala hasabi fahmi kiko doon riwaya mo ci yok lolu ndax non la ko dege rek mom bam ko jangale mo firul bopam ni dafa jublu ni natek ay loxom doorte Malik ibn Anas nak bañu ko ne amna ñu non lañ wax mune la yastati'uhu illa shabun khafiful jism mune yeen li gene wax ñepp nit mënuko ndawlu yaram wo yef rek magat mënuko param ndawlu khufur mënuko te sare am buy santane day santane lu ñepp ban lolo tam moy hujjatu Malik ni kon bo de su joti ta nga wara tek say loxo dora de nga ag fi so suma taqum gannaaw gannaaw nga jog min al ardi joge fi suuf kama anta kom ni nga nekki won mu'tamidan ngay sukkandiko ala yadayka ci sa loxo ba ngay jog la tarji'u bul delu jalisan di diju li taqum pour nga jog min julosi ci toy anam lolu ñaan di bindo fek na ñet wute nak seen degin bo tax mbir yi ku xamul rek yaay defé ni dañuy doora juddu legi yépp juddu won nañu fi la nu len fek denga mu deglo nim ko waxe ah bul delu tok do te amnañu buñu ci jël sujjuti ñaarel dañu nan tok jakka ji bo doon set jinga gis ño xamni muqallid yo xamni dañu koy roye lele ñen ñi na xaw eppal ndax fañ koy roye duñu ko agalé fofu du doon togaay bu ni faax buñu xam bu door di jog tax fofu amul togaay ah la tarji bul do delu jalisan di diju li taqum pour nga joge gannaaw ga bin julosin ci jotaay dedet da nga wara joge ci sujjot walakin kama dhakartu lak defal nima la waxal wa tukabbiru te nga kabar fi hal qiyamika ci sa waxtu jog summa taqra lolou ndegam du rak ñettel ga jëm nak amara ka ñettel sa kabar bi bayiko ba taxaw ba ag ci istiqlal temuni xol lu ca kaw de nga dor di Allahu akbar li annaka ka muftatihin salasan dafa melni da ngay pare geneen julli ñaari rakka yo pare day melni ak julli la so jogate day melni da ngay tambali geneen julli kon da na rafet nga taxaw ba jek dorni Allahu akbar summa taqra top nga jang kama qarata kom ni nga jang yon fil ula ci rakka bu jek aw dona zalika ba jang yu manke lola saaru ñaarel man na gën gatt wa taf'alu dana def misla zalika daga def misla zalika kom nonu nu waxon sawa an ci giyamo ghayra annaka ludul ni yow nak taqnutu daga qunut ba'da ruku'i ganaw bor ko ba sigi de nga dang koy def wa in shayta bulan khit qanat ta nga qunut qabla ruku'i balanga ruko de nga dorar ko kom ni nuy defe fi ci aada ba'da tamam alqira'ati ci ganaw matuk jang yi fate ak sar yi wal qunut qunut nak lila allahumma yaw yalla inna nanday nasta'inuka nongi sakundi malci yow wa nastaghfiruka te nongi lay jeglu bakari wa nu'minu bika te nongi lay gam wa natawakkalu alayka nongi sukkandiku ci yow mana ci yow lañu japp wa nakhna'u laka danuy taraxlu ñi yalla wa nakhla'u te danuy summiku ci diine judul diine l'islam danu ci dañ sunu yoon du ci ne wa natruku danuy bayyi ma yakfuruka kula weddi mana dunu ko sop dunu sop dinem dunu jeng jëm ca lolu rek moy danay bayyi kep ku la weddi ku yefer tekki wul ni dunu tudante ak mom dunu jaayante ak mom dunu jeflante ak mom dedet lolu yeful muamala adina rek la yonu julli newul ci lolu allahumma yaw yalla inna iyyaka yaw dong na'budu lanuy jam mana dun jamu kenen walakin yalla yow dong nu salli lanuy julli wana juddu tanu sujjot mana kon dunu julil kenen dunu sujjotal kenen wa ilayka nas'a jëm ci yow dong lanu nek di lag wana hfidu tanu gaaw narjo fek nu yaakar ci yoy yeb rahmataka sayyarmande wana khafu te fekit nuy jaq azabaka sambugal aljidda mu worma in azabaka ndax sambugal makat mulhiqun bil kafirin luy dab yefari jot len la yalla bun ca bok summa taf'alu top nga def fi sujudi ci sujud wal julusi ak toga yep kama taqaddama niki jitu won min al wasfi ci melo wi fa iza jalasta so toge ba'da sajdatayn ci gnaaw ñaari sujudi nasabta nga samp rijlakal yumna sa tanku ndey jor manam testan ba jëm ko ubutunu asa bi'iha tibiri barami tanku ndey jor ilal ardi jëm suuf kep ci suuf wasanaita nga lem al yusra tanku chamoy wa afdaita nga jotale bi aliyatika ci sa tanku ci sa togaayu njeki kayu chamoy nga jotale ko ilal ardi ci suuf wala taq'ud bul diju nak ala rijlayka ci sa kaw ñaari tank nonot amna ño gis ñi diko defé ala ala yusrika yusra ci sa tanku chamoy bul diju ci kaw det na nga dij na nga genné tanku chamoy bi ci wetu ndey jor nga dij ñeki kayal chamoy fi suuf wa in shita bula nexé nak nasab ta nga samp rij al yumna tanku hanayta nga deungal al yumna tanku nday jor fintisabiha ci bing koy samp ci ni nga dijo testen bi jëm kaw so la nexé deungal ko def ko ni nak amna ñu nonu lañuy mané ndax tank samp gi jëm kaw dina metti ci seen tan fajal takon nga def jamba bahmiha wetu baramu deyba ila al ard ci suf setal deysan leral ab gi du desal da ay xalal la don talifa lolou fawasi'un lu dagan la so defé non summa tatashahadu gana nga taya wa tashahudu tayat kon modi li at tahiyatu bati magal yeb la nexé ni kad wax yi tektale ngour yeb lillahi yalla mum az-zakiyat yusalli yeb ci jef ak wax ak lum yalla at tayyibat yutay yalla mum as-salawat julli yalla mum assalamu mucc alayka yalla nek ci yow ayyuhan nabiyyu yow yonent bi wa rahmatullahi yarmande yalla tam wa barakatuhu ak ay barkem yalla nek ci yow assalamu mucc alayna yalla nek ci nun wa ala ibadillahi ak ci jami yalla yi salihin ñu bax ñi ñep ashhadu ma ngi seedeni an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la yalla rek lañuy jamu wahdahu muy mom dong la sharika lahu amul kan ku bok ak mom aku jamu wa ashhadu tamay sadani anna muhammadan niki muhammad abduhu jamam la wa rasuluhu tu yonentam fa in sallam takun bo salmale ba'da hadha ci gnaaw li ajsa ak doyna la wa mimma zid tazidu bok na ci li ngay sop na doli nak in shaytan dem dafa la neex anga bëgg guddal sa taye bon bu la nexé nga doli ni wa shadu te ma ngi sédé ni an naka mom day an alladhi niki li nga xane day jaabihi muhammad andinako ci sharai'i ak akhbar haqqun lu deug lu war lu saxla wa an aljannatu sédé nani aljanna haqqun wa an an-nara safara haqqun wa an sa'ata sédé nani dikku yawmal qiyam bisu yawmal qiyam ñu diko wax sa diko wax yawmal qiyam neena aatiyatun luy dik la la ray be fiha ben sik amu ci wa anna allah sayyidina ni yalla yab'asu day dekal man fil qubur ku nek ci bameli allahumma ya yalla salli yalla nga julli ala muhammad yalla nga ko yok xewal te xewal ga dig magal ci mom wa ala ali muhammad ak ci fami muhammad al mu'minuna min bani hashim qila wal muttalib warham yalna nga yaram muhammadan wa ala muhammad ak fami muhammad wa barik yalna nga barkel ala muhammad wa ala ali muhammad ak fami muhammad kama sallaita kom nga julle won wa rahimta nga yarame won wa barakta nga barkele won ala ibrahim ci jamono yu jek wa ala ali ibrahim ak fami ibrahim jabotam jamono bu jek fil alamin ci mbinde fi innaka ndax yow kat hamidun kuñu sant nga te majidun ku tedd nga yi Allahumma ya yalla salli yalla nga julli ala malaikatika ci sa malaakai wal muqarrabin ak jami yi ñu la jégel ñu wala anbiya'i ki yalla nga julli ci sa anbiya'i wi wal mursalin ak ñu yoni ci seen ci ñom ñu yoni ci anbiya'i ak kon anbiya'i moy ñu yoy ñom ñu yoni wul mu delu doli ñaan gi ñu yoni khassatan de nga tafdilan lahum te modi takhsis ba'da تعميم تدخاس تيغنا عام وعلى اهل طاعتك يالنا نغا جولي سي نين توب ني لاي توب اجمعين مبول سين يرم لي اللهم اغفر يالنا نغا جيغال لنا ني لي نيالما ولي والديات سماي نياري وي جور ولي ائمتنا اك سونو نجيتي سي دين جي ولي من سبقنا نانو جيكون بالايمان سي نغم مغفره يالنا نغا لين جيغال اك نيغال ازمان كوني دوغو سي موم اللهم اني اسالك ما نغلي نان من كل شيء خير تي ويب يو وخاني سالك منه نانون نلا تي محمد سي محمد نبيك سيرا واعوذ بك ما نمسل تي من كل شر تي ويب واي ويب هاي وخاني استعاذك منه مسل ون نلا تي محمد نبيك سيرا ثلاث الويب يو مولا مسا نان ما نغلا كوي ما نغلا تي نان denga wep ay wumula masa muslu mangi la cey muslu allahumma ighfir lana yalna nga nu jegal ma qaddamna linu dawalon ci bakkar wa ma akharna ak lanu yexe mujje ko ci bakkar wama asrarna ak lunu nabbon ci bakkar wama a'lanna ak lunu feñalon ci bakkar wama ak yenen bakkar yi nga xani anta yaw rek alamu bihi yaay ka ko xam minna ci nun man na am sax nun jotul nuko xam ni def nanu ko yalla na nga nuko jegal rabbana atina yalla na nga nu jox fi dunya ci adina hasanatan yu wa fil akhirati yalla nga ñu jox ci al akhirati tam hasanatan yute moy aljana wa qina yalla nga ñu fegal azaban nari mbugalu safar wa a'udhu bika ma ngi musul ci yow min fitnat fitnatil mahya ci fitnay dund wal mamate ak fitnay de yeb wa min fitnatil qabr ak ci fitnay bir bamel non koy muslu ci yow wa min fitnatil masihid dajjal ak fitnay masih dajjal borom dole ji ñew ci buju adina di sank nit ñi di leen genné ci diiné yalla di leen wajeemi ci kever de nga te xewal yépp mu amé ko ko and ak mom nek ci digg xewal yi ah te ku ko jambu yit dal di nek ci taskaré ah te ku and ak mom tabbi safara al kufa wa min adhabin nar ak ci mbugalu safara wa su'il masir ak muj bonu muj da nga dal di ni assalamu mucc alayka yalla ne ci yow ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ak yarmi yalla barakatu assalamu mucc alayna yalla ne ci wa ala ibadillahi salihin legi so waxe lolou suma taqultu na tek ci ni assalamu alaykum yaangi salman taslimatan wahidatan ben salman an yaminika jamiku ci sakote ndey jor taqsilu biha nga jublu ca qubalat wajhika fi senjel kanam wa tatayamanu tenga ndey jor lu jeme sa bop rasaka sa bop nga ndey jeme ko ndey jor bi ko jeme ndey jor qalilan dutut hakaza min wasaf ca melo yu bam ag yafalu lay def al imam imam war rajul ak waju julli wahdahu mom do mana ak kenn kuy julli su doon jigen wa amal mamum way mamum mom fay salimu dey salmal wahidatan benu salmal yatayamanu biha qalilan bo xan da koy jeubande jortut way rudd ukhra mudelo benen salmal alal imam ci imam kom ku koy faynayo qubalatahu fa fiyati yiliman yushiru tushiru biha ilayhi mudiko junji jeme ci mom way rudd muy dolle ala man muy dol delo salmal ala man ci kanaka nga xani sallama alayhi salmalona jeme ci mom nayiwon nako ala yasarihi ci kote chamoñam dem ni tanga fa fayn lam yakun su fekke nekut won sallama alayhi di nayu fi mom ahadun ken ci chamoy ndax ken fetewu ko fa mo fegon ci sappe sa ganar ci nun kon lam yaruddu dello ala an yasarihi ala yasarihi ci chamoyam shay andal waj alu mudaf yadayhi ñaari loxom fi tashahudihi ci tayam na len tek ñep ala fakhidhihi ci kaw ñaari pojam wayaqbidu mungab asabi'a yadihi al-yumna ay barami loxo nday joram na len ñep web sutu te mu talal ca as-sababata baramu sanikay yushiru muy junj waaw lutax muni ñen ñi naan mu talal ñaar yi mom muni na talal bamur baramu sanikay dafa no xamal ni ndax baramu de mas nga gis ku ko meuna baña talal dang ko man wala sa morom dako man mëno ko di kon nak lo xani buñu lako waxu nit mom nga dekke jarul lo motax waxul ni mu talal ñaari baram yi xam nga ñeneen ñaan wabastuma khala sahlaki ludul ñett yi de nga mu fu fasé ñett yi yeneen yi ci dess na leen talal ñu ni bi baram mu jarul wax do gis kenn ku bëgg bank bay bank baram baramu sax bi budé nit dafa ko adawo bank yi kay mom ngay def di leen def ci way bi ko gis motax mu ni mu talal baramu sa ni kay rek bañ ni mu talal baramu ak wa qad nasaba wa yabsutu mu talal sababata baramu sa ni kay yushiru biha mudiko joxegna wa qad nasaba ta fek sampna harfaha peggu baram bi ila wajhihi jeme ci kanamam waxtulifa ñu wote nak fi tahrikha ci yëngal baramu sannikay bi muy tayal lan la wund mana luy hikmam lu muy jariñ faqila am ñu ni ya taqidu da fay woné day woné paspasam da ci jublu fas gu mu fas di dimandiko nak ay harakatam ci kaw lolu fas taxol nga fasé waye nga fas ci dimandiko meloy ci say loxo neena day fas bil isharati biha ci jinjju gi muy jinjje ak baram da ci fas ni anallahu niki yalla ilahun ab kuñuy jaamu la wahidun ko xani kenn la motax muy talal ben baram bubu diko yengal muni wayata awwalu dana jamtalu dana jublu man yuharrikuha kako yengal ni annaha niki mom baram bubu maqma'atun daqu kayla li shaytan melni yat wo koy dor nga yekati loxo bi diko ko kucci kuccal nonu dana ko jiw aywa ganaw gi nak borom tere bi ni